Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba z Trzyczkowskim. 16 przed chwilą minęła, program trzeci, audycja popołudniowa. 23 dzień marca, jest piątek, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Kuria Sejm, siedziba PiSu. W Warszawie trwa protest przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego. Jest też akcja jego zwolenników. Zakończył się dwudniowy unijny szczyt, za chwilę o jego ustaleniach. I sport w słoweńskiej Planicy. Polscy skoczkowie walczą w konkursie Pucharu Świata, a we Wrocławiu wieczorem nasi piłkarze zagrają z Nigerią. Właśnie teraz przed Sejmem zbierają się przeciwnicy zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Na transparentach napisy: niepodległe Polki, dzieci z miłości, nie z terroru, wybór należy do mnie. Uczestnicy Czarnego Piątku protestują na ulicach Warszawy już od 14. Najpierw przeszli przed kurię, tam dali wyraz niezadowoleniu z nacisków kościoła na to, by zaostrzyć obowiązujące przepisy. Protest zakończą przed siedzibą PiSu na Nowogrodzkiej. W poniedziałek obywatelskim projektem Komitetu Zatrzymaj Aborcję, który zakazuje przerywania ciąży w przypadku ciężkich, nieodwracalnych wad płodu, zajęła się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zaopiniowała go pozytywnie. Dziś też Biały Piątek, czyli wspólna modlitwa w intencji ochrony życia, a także w intencji mam w ciążach zagrożonych. A więcej o obu akcjach za chwilę w naszej audycji. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, odnosząc się do zaproponowanych przez PiS zmian dotyczących Sądu Najwyższego, KRS i Trybunału Konstytucyjnego, że obserwuje inicjatywy podjęte przez część polskiego parlamentu z najwyższą sympatią. Pytany, czy może być to przełom w konflikcie polskich władz i Komisji Europejskiej dotyczącym praworządności, odparł: zobaczymy. Komisja Europejska już wczoraj odnotowała polską zapowiedź złożenia poprawek do ustaw sądowych i zapowiedziała, że będzie je analizować. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek ma nadzieję na konsensus w sporze z Komisją. Powtórzę, w mojej ocenie spór z Komisją Europejską nie jest sporem merytorycznym, tylko jest sporem politycznym, ale że chcemy dialogu, to pewne rozwiązania przedstawiamy. Dziś projekty nowelizacji ustaw sądowych oraz ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zostały opublikowane na stronach internetowych Sejmu. Unia Europejska solidarna z Wielką Brytanią. Będą kolejne decyzje w związku z atakiem chemicznym. Próba zabójstwa rosyjskiego agenta w Salisbury była jednym z tematów unijnego szczytu. Unijni przywódcy uznali, że Rosja ponosi odpowiedzialność za ten atak i że nie ma innego wiarygodnego wytłumaczenia. Beata Płomecka. Unia Europejska potępiła atak, wyraziła pełną solidarność z Wielką Brytanią, wskazała na Rosję jako sprawcę, ale na sankcje się nie zdecydowała. Jest natomiast gest symboliczny. Wezwanie na konsultację unijnego ambasadora w Moskwie, a będą kolejne decyzje, mówi szef Rady Donald Tusk. Wydaje mi się, że jak na standardy dyplomacji europejskiej, to jest bardzo twarde stanowisko. Kilkanaście unijnych krajów, w tym Polska, może zdecydować się na wyrzucenie rosyjskich dyplomatów. Polska w sprawie ataku chemicznego ma jednoznaczne stanowisko, podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Absolutnie skandaliczny przestępstwo popełnione przez Rosję, dlatego zdecydowaliśmy się odpowiedzieć. Unijna reakcja na atak chemiczny była jednym z tematów, ale nie jedynym. Europejscy liderzy rozmawiali też o kwestiach handlowych i wezwali Stany Zjednoczone, by Europa była bezterminowo wyłączona z ceł importowych na stal i aluminium. Zatwierdzili też, choć była to już tylko formalność, ustalenia negocjatorów w sprawie Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsza seria już za nami. Na słynnej Letalnicy w Słowenii trwa pierwszy z zaplanowanych na ten weekend konkursów lotów narciarskich. Łączymy się z Jakubem Nizińskim, który relacjonuje te zawody. No i jest dalekie latanie, tak jak obiecywał Kamil Stoch, że będzie walczyć tutaj o zwycięstwo. Tak też Polak robi. Po pierwszej serii zdobywca Pucharu Świata prowadzi 245 metrów. Ponad 7 sekund lotu. To zrobiło ogromne wrażenie i 5 punktów, nieco ponad 5 punktów przewagi nad Robertem Johanssonem. To nie jest wiele, jeżeli chodzi o taką skocznię. Dawid Kubacki po pierwszej serii na miejscu 9, Stefan Hula 27, Jakub Wolny 30, Maciej Jakota. Nie zobaczymy w serii finałowej. Dziękujemy, to był Jakub Niziński. Wieczorem na stadionie we Wrocławiu piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzyski mecz z Nigerią. Będzie to pierwsze w tym roku spotkanie podopiecznych Adama Nawałki przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Choć piłkarze nie będą dziś grać o żadną stawkę, to na każdym kroku podkreślają, że mecz z Nigerią jest bardzo ważny. O szczegółach Jan Kałucki. Mecz z Nigerią ma dać Adamowi Nawałce odpowiedzi na kilka pytań. Czy Polska może grać skutecznie z trzema obrońcami, w dodatku bez Łukasza Piszczka? Po drugie, kto będzie trzecim bramkarzem? I po trzecie, kto z debiutantów zasługuje na kolejną szansę? Selekcjoner kadry narodowej zapewnia, że nastroje są znakomite. Atmosfera jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o zespół. Wszyscy się wspierają. Mimo dobrych humorów, piłkarze walczą o pierwszą jedenastkę. Pomocnik Piotr Zieliński. Jeżeli się znajdę w kadrze, to będę chciał zaprezentować się jak najlepiej swoją grą dać jak najwięcej drużynie. Mecz z Nigerią o godzinie 20:45, mundial już za 83 dni. Wrocław, Jan Kałucki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jedynie lokalnie, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, rozpogodzenia. Miejscami głównie na południowym zachodzie słabe opady deszczu ze śniegiem, a nawet i śniegu stopniowo zanikające. Lokalnie, zwłaszcza w północnej połowie kraju, mgły lub mgły marznące. A temperatura w nocy minimalna od minus 9, minus 6 na południowym wschodzie do minus 3, minus 1 na przeważającym obszarze. W granicach 0 plus 1 stopnia miejscami nad morzem. Lokalnie w dolinach, kotlinach karpackich spadek temperatury nawet do minus jeszcze 13 stopni. A wiatry słabe, zmienne z przewagą południowo-wschodniego. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład pralka Bosch 7 kg, za którą zapłacisz 949 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. Jak zwykle 7 trójek na początku 22. A co dziś w naszym programie do 19? W całym kraju, jak słyszymy, protesty przeciwko ustawie Zatrzymaj aborcję. Nowelizacja ma zdelegalizować przerywanie ciąży ze względu na uszkodzenie płodu. Myślę, czuję, decyduję! Myślę, czuję! To jest absolutnie decyzja kobiety. Nie jakiś, przepraszam za wrażenie, starych dziadów. To są protesty w obronie dyskryminacji niepełnosprawnych dzieci, bo tak to trzeba nazwać. To są protesty przeciwko prawom człowieka. O czarnym piątku w popołudniowej audycji już za kilka minut. Uwaga, nadszedł czas na porządki w ogródku albo na balkonie. Pora pomyśleć o sadzonkach. Tu jest parapet. A co mamy na ten parapecie? Pomidory, szałwia, tu jest papryka, tam jest jeszcze dalia. A one już pachną pomidorami? No, myślę, że tak. Rzeczywiście, trochę pachną. No, moim zdaniem guzik pachnął, ale mam końcówkę przeziębienia. Opłaty za parkingi przy szpitalach w głowie się nie mieszczą, nawet jak ktoś ma dużą głowę. Byliśmy tu czasami około 10 godzin i raz zapłaciłem tutaj tej maszynie 60 zł. To są koszty kolosalne. Ciekawostka w Poznaniu. Otóż w Poznaniu na ulicach pojawiły się świnki wietnamskie. No, może komuś uciekły. Świnia była spokojna, najwyraźniej oswojona z ruchem miejskim. Pojawiła się przed maską mojego samochodu na przejściu dla pieszych. Dziś zajrzymy również do samochodów, a tam dziada z babą brakuje puste butelki, resztki jedzenia, papierki po cukierkach. Znajomy jechał sam na tylnym siedzeniu. Miał klatkę z kotem. W trakcie jazdy kot w jakiś sposób wyzwolił się z tej klatki. Wsunął się pod nogi, wszedł pod pedał. Trzeba było hamować i niestety kotem hamować. Po 18:00 przeniesiemy się do Planicy, gdzie Kamil Stoch odbierze kryształową kulę za cały sezon, a przed nami jeszcze druga seria. Ostatni konkurs trwa sezonu na Mamuciej Letalnicy. Będzie kolega Wałkuski, będzie pani profesor Kłosińska. To wszystko przed nami do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując telewizor Android TV Philips 55 cali, 4K Ultra HD, klasa A, za 3199 zł, dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftonclean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftonclean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftonclean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Jestem wampirem. Gryzę w szyję, wysysam krew i tak w kółko nuda. Ale odkryłem, że w NC Plus mogę co miesiąc zmienić ofertę. Najpierw wgryzłem się w sport, ale już po miesiącu rzuciłem się na największe hity filmowe, bo kocham się wzruszać. Wybierz telewizję elastyczną NC Plus. Kup pakiet Comfort Plus i zmieniaj opcje dodatkowe nawet co miesiąc. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Zadzwoń 42 i 50 lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. NC Plus. To trzeba zobaczyć. Marian, no. Patryk jest smartfony. Bierzemy? No, jak coś fajnego do nich dodają, to na bank? Powerbank. Za złotówkę. W Media Expert przeceny na święta. A do tego przy zakupie smartfona dostaniesz powerbank za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 12 minut po godzinie 16. To już za chwilę w Trójce o protestach zwanych Czarnym Piątkiem. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zaczniemy, proszę Państwa, od piosenki dnia. A tym razem... Young Fathers. Fine wine and foie gras. In my view, nothing's ever given away. I believe to advance, then you must pay. In my view, love will never come my way. So when I leave, you'll be dancing on my grave. I wanna be king until I am. A man is just a man. Nasza piosenka dnia In My View, Young Fathers w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. Prawie kwadrans po godzinie 16. Ubrani, umalowani na czarno właśnie teraz w Warszawie i innych miastach w Polsce trwają protesty w ramach tak zwanego Czarnego Piątku. Przeciwnicy, przeciwniczki zmiany prawa aborcyjnego wyszli na ulicę, by wyrazić swój sprzeciw wobec planowanego wprowadzenia zakazu tak zwanej aborcji eugenicznej. Równe prawa! Ruszamy! Oh, wow. To jest jednak obrona moich własnych interesów również. Jako kobiety, jako człowieka. To jest coś, co wierzę, że powinno się protestować. Agnieszka Wierzbicka, Warszawski Strajk Kobiet. My jesteśmy tutaj z postulatem zatrzymania barbarzyńskiej ustawy. Czyli oczekują Państwo, że ten projekt po prostu zostanie wycofany? Że tego projektu po prostu nie będzie. Klerk zamówił sobie zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej, co jest jak dla mnie niedopuszczalne. To są różne środowiska. Paulina Piechna-Więckiewicz z Komitetu Ratujmy Kobiety. Dziewczyny, które po prostu przyszły protestować, bo nie chcą tego projektu, a są za liberalizacją aborcji, ale są też pewnie takie, które po prostu nie chcą tej zmiany i bardziej są za kompromisem. To bezpośrednio mnie nie dotyczy, ale mam synową, mam kuzynki młode. Sama nigdy nie zrobiłabym aborcji, gdyby mi się to zdarzyło, ale to jest absolutnie decyzja kobiety. Nie jakiś, przepraszam za wrażenie, starych dziadów. Które? Decyduje! Myślę, które? Decyduje! To są protesty w obronie dyskryminacji niepełnosprawnych dzieci, bo tak to trzeba nazwać. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, inicjatorka zmiany prawa aborcyjnego. Wypowiedź z wczorajszego Pulsu Trójki. To są protesty przeciwko prawom człowieka, bo prawo do życia jest pierwszym i podstawowym prawem człowieka i nie ma żadnego powodu, żeby to prawo uchylać wobec kogoś na podstawie niepomyślnej diagnozy postawionej w jakimkolwiek momencie jego życia. A pan dlaczego tutaj przyszedł? Przyszedłem tutaj, ponieważ uważam, że naszym męskim obowiązkiem jest stanie z kobietami ramię w ramię w walce o ich prawa. Prawo do godności, do wolności, do decydowania o sobie, o tak naprawdę fundamentalne sprawy, które już dawno, dawno temu powinny być załatwione. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Małgorzata Terlikowska, publicystka i działaczka pro-life. Ciąża to nie jest coś, co spada na nas jak grom z jasnego nieba. Żeby być w ciąży, trzeba podjąć pewne działania i pewne decyzje. Jeśli panie uczestniczki czarnego protestu, czy uczestnicy, bo też niestety obserwuję, że coraz więcej mężczyzn się też w to angażuje, krzyczą o jakimś ograniczeniu wolności, no więc ja się pytam, co ma czuć to dziecko, które jest w łonie matki, nad którym odbywa się sąd i któremu odmawia się prawo do życia. Wolność! Ludność! Aborcja na żądanie! Czego się Państwo spodziewają? Czy to w Państwa przekonaniu jakoś wpłynie na rządzących? Mam nadzieję, że się opamiętają. Będziemy protestować dalej, dopóki nie ugną się. Prawa człowieka nie zależą od żadnych innych czynników. I tak samo jak nie zależą od stanu zdrowia, tak nie zależą również od poziomu życia. Wspieramy się, będziemy się wspierać i będziemy dalej wychodzić na ulicę. Dodajmy, że protest zaczął się o 14:00 u zbiegu warszawskich ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Potem pochód przeszedł na ulicę Miodową, gdzie mieści się gmach Episkopatu. Trwa również przed Sejmem. Potem przejdzie przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie głównie w internecie trwa kontrakcja, czyli Biały Piątek. Zwolennicy zaostrzenia prawa aborcyjnego ubierają się na biało, publikują swoje zdjęcia na portalach społecznościowych. A wszystkiemu przyglądał się Kuba Witkowski. 18 już minut. Po godzinie 16:00 program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek. Na początku 22. Pan Darek do 19:00 przy tym telefonie. zd3@polskieradio.pl. nadzieję, że zorientowali się Państwo, że nadszedł już najwyższy czas na porządki w ogródku albo na balkonie. Proszę pamiętać, pomyśleć już o tym teraz. Afromental. 21 minut już po godzinie 16. Pani Anno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja w sprawie czarnego protestu, o którym dzisiaj bardzo głośno, jestem położną i na co dzień pracuję z pacjentkami w ciąży zarówno fizjologicznej i patologicznej. I chciałam powiedzieć, że w tej sprawie nie ma żadnych dobrych decyzji, nie ma żadnych złych decyzji. Wszystkie decyzje są bardzo, bardzo trudne i uważam, że powinniśmy je pozostawić w sumieniu każdej z tych kobiet. Także apeluję tutaj do lekarzy, apeluję do położnych, aby nie wypowiadać się w tej kwestii, ponieważ no, nie ma tutaj dobrych rad absolutnie. Ludzie mają różną przeszłość i nie jesteśmy w stanie tutaj doradzić w tej kwestii. 7 trójek na początku, 22 pan Darek przy tym telefonie, program trzeci, 22 minuty po godzinie 16. W kalendarzu, jak powiedziałem, już wiosna, choć za oknem różnie z tą wiosną bywa. Wszyscy, którzy mają ogrody albo myślą o tym, jak w tym sezonie urządzić te ogrody, pewnie już rozpoczęli pracę, no ale żeby ogród był zadbany, kolorowy, trzeba do pracy wziąć się już teraz. Tu jest parapet. A co mamy na tym parapecie? Pomidory, szałwia, tu jest papryka. Tam jest jeszcze dalia. A one już pachną pomidorami? No, myślę, że tak. Rzeczywiście, trochę pachną. Siedzimy sobie w ogrodzie. W ogrodzie jeszcze zima, ale żeby ten ogród był piękny na wiosnę, to musimy o te rośliny, które zamierzamy posadzić, zadbać już teraz. Pomalutku zaczynamy myśleć o tym oczywiście. Dariusz Wyrwicki z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli jesteśmy dobrymi ogrodnikami, a przynajmniej staramy się nimi być, jest sporo takich roślin bardzo ładnie kwitnących, jak na przykład pelargonie, jak na przykład szałwie. Roślin, które nie są roślinami naszego klimatu, wymagają dłuższego okresu wegetacji i dlatego muszą być wysiane bądź rozmnożone w jakikolwiek inny sposób wcześniej. No, dla przeciętnego zjadacza chleba w domu, a dla nas na przykład w szklarni, bo mamy takie możliwości. Paprykę należy wysiać już. Barbara Pawlak, Centrum Ogrodnicze Bronisze. Można wysiać takie, to się tak ładnie nazywa, wielodoniczki, czyli taki plaster z wieloma oczkami, nasypać ziemi do wysiewów, wsadzić po jednym nasionku i to później trzeba przesadzić do większej doniczki. A jeżeli kupujemy już gotową sadzonkę, to nie może być wiotkie, rozchwiane, to musi być roślina stojąca sama jedna na stole, musi trzymać pion. Pomidory już takie dosyć wysokie. Tak. Ile one mają centymetrów? Na oko 10-15. Ale za oknem jeszcze zima. Jeszcze tak. Pomidory na przykład wysiewa się wcześniej w domu lub w szklarni, żeby móc wcześniej mieć duże krzaczki i owoce pomidorów. Czyli ten parapet musi być bogato zastawiony. No, im bardziej bogato będzie zastawiony teraz, tym będziemy mieli ładniejszy i bardziej ukwiecony ogród. Taka jest prawda. Zadam takie filozoficzne pytanie, to znaczy lepiej samemu zrobić sadzonkę, czy lepiej tę sadzonkę kupić? Jak ktoś to lubi i nie brzydzi się ziemią, że tak powiem, babraniem się w ziemi, to będzie to robił bez względu na to, czy ma pieniądze i może sobie kupić, czy nie. Kilka krótkich wskazówek na temat tego, jak wybrać tę najlepszą sadzonkę. Jeżeli chodzi o pelargonie, to takie najbardziej popularne, to sadzonka musi mieć przynajmniej, jeśli chodzi o tą zwisłą, 3 pędy. Na każdym pędzie musi mieć przynajmniej 5 liści zdrowych. No, być ładnie zielona po wyjęciu z doniczki. To cała bryła korzeniowa musi być w pokryta po zewnętrznej stronie białymi korzonkami. Nie brązowymi, nie jakimiś, muszą być bielusieńkie. Wyhodowanie takiej swojej roślinki od nasionka to jest duża, naprawdę duża satysfakcja. Patrzeć, jak to rośnie, wzrasta, wydaje potem plony i cieszy nas chociażby właśnie kolorem wspaniałych owoców pomidora. Ponoć korzyść z takiego zastawionego parapetu jest też inna, kiedy za oknem nadal aura zimowa, na parapecie już wiosna, a sadzonkom przyglądała się Anna Rokicińska. Przyglądała się rzecz jasna fachowym okiem. 7 trójek na początku 22. Pani Bogusławo, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, panie Kubo, słucham o tych aborcjach, o, tak. tym, o tym całym szumie wokół tej aborcji. I co chciałam powiedzieć? Ja mam 62 lata. Miałam 7 lat, jak urodził się mój bardzo niepełnosprawny brat, który miał żyć kilka dni, żył miesiąc. Wszyscy patrzyliśmy, jak to dziecko umiera. Ja do tej pory odczuwam straszną traumę, że po prostu, no widzę to. Ja patrzyłam, czy on oddycha, czy on nie oddycha. I tak bym tym wszystkim panom, którzy tak bardzo mocno głosują przeciwko aborcji, dzieci bardzo niepełnosprawnych, bardzo po prostu skazanych na śmierć, to ja bym poprosiła, żeby sobie ci panowie popatrzyli, jak wygląda życie i śmierć tego dziecka. Panie i całej Bogusławo, rodziny. Jak sądzę, wszystkim nam troszkę brakuje w tej sprawie umiarkowania. 7 trójek na początku 22. Program trzeci, 26 minut już po godzinie 16. Tu trójka, 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Program trzeci, Matt Dusk. It seems just like yesterday when we were standing here. A Yankee's hat upon my head and your voice in my ear. It's act about the future and all the things we do. I never thought your loving words would frighten me from you. I remember when I sold my car to board that train. You said you were sure that I would not come back again. Now you see with your own eyes and start to realize I'm not the man I thought I was, so try to sympathize. The way you think about your life is gonna change tonight. Don't even try on that frown, 'cause your man is back in town. You've been thinking about just where the hell I've been. Painted your own pictures of the trouble I got in. There were times I will admit my heart's up better days. But I'm the type that has to lose to find I had it made. I know you're talking too much about things we cannot change. I know you think it's crazy, but I'm here to set things straight. I'm standing here to say that I'll give love a try. It's my complicated way to say I simplify. The way you think about your life is gonna change tonight. Don't even try on that frown, 'cause your man is back in town. Baby, panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Króciutko tylko zabiorę głos. Wie pan, wiedzą może państwo nawet dokładnie, nie zastanawiam się, bo zauważam, że żyję w kraju, w którym zakazami są leczone kolejne problemy. Być może zamiast mówienia o kolejnym zakazie, warto zastanowić się, w jaki sposób państwo może pomóc ludziom, którzy mają chore dzieci, a nie wprowadzać kolejne utopijne pomysły, które chyba do niczego nie służą tak naprawdę. 7 trójek na początku 22. Your man is back in town.

Proponowali aborcję, nie zgodziła się, urodziła. Dziecko miało żyć chwilę, 3 miesiące, cała rodzina, bez pomocy państwa, poza jakąś tam lekarzem, prawda, pielęgniarką, czekała na śmierć tego dziecka. No i dziecko zmarło po tych 3 miesiącach. A drugi przypadek? A drugi przypadek właśnie odwrotny. Bardzo znany ginekolog opowiadał mi od badań prenatalnych, żeby było bardzo precyzyjnie. Zobaczył na lotnisku gdzieś za granicą osobę z kształtu twarzy, mówi, według tych wszystkich kryteriów on by stwierdził, że jest dziecko ciężko uszkodzone przy badaniach płodowych. I wdał się w rozmowę z tą osobą i mówi, że to była normalna osoba. No więc mówi, że nabrał wielkiej pokory do swoich wyników badań, do orzekania czegokolwiek. Bardzo panu dziękuję, panie Jerzy, za telefon. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. Pamiętajmy. No, państwo pewnie pamiętają o naszym plebiscycie. Srebrne usta 2017. Sławomir Neumann, przewodniczący klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska, ostrzega. Nawet jeśli macie dzisiaj w tej sali większość, to ta większość nie jest dana wam raz na zawsze. Polki i Polacy was rozliczą. A San Escobar nie przyjmie wniosku o azyl. W ten sposób nawiązał do wypowiedzi innego tegorocznego kandydata, ale tymczasem zajmujemy się Sławomirem Neumannem i wybranym przez jury fragmentem sejmowego wystąpienia. Jesteście rządem Pinokiów, codziennie te nosy wam się wydłużają i zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę. Kłamać rano, kłamać dzień, kłamać wieczorem, a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie, siedzi wasz mistrz Geppetto. On to zrobił. On to zrobił. On was wszystkich stworzył. I wystrugał. Polecamy i zapraszamy do głosowania. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Dla Michała Geppetto to faworyt, a ja chyba wolę San Escobar. 7 trójek na początku 22. Pan Kuba napisał, wspomniał pan o wiośnie, o porządkach. Bardzo dziękuję, bardzo panu dziękuję. Zainspirował pan moją żonę. Lista prac ma już 20 punktów. Czy ja wyczuwam pretensje? To jazz band młynarski? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Pani Iwono, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, pozdrawiam, witam słuchaczy. Ja tak właśnie szybciutko w trzech krótkich zdaniach. Po pierwsze, kto z ludzi może być panem i życia śmierci drugiego człowieka? Punkt drugi, jeżeli tak dzieciątko maleńkie się urodzi i zostaje zabite, to wtedy jest właśnie tak kara więzienia i dlatego tego zabójcy, prawda? A dziecko w łonie matki to już po prostu nie posiada żadnych praw i wszystko jest okej. I punkt trzeci, no właśnie przypomina mi się jako żywo tak właśnie historia za czasów Hitlera w Niemczech, gdzie właśnie istniała rasa panów i podludzi, gdzie właśnie podludzie, czy właśnie chorzy, fizycznie, psychicznie okaleczeni nie mieli według Hitlera racji bytu. Takie ma pani przykre w sumie skojarzenia. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Jazz band młynarski. 19 minut pozostało do 17. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Mamy tylko 19 minut na rozmowę. Nie, nieco nawet krócej. Co tam dobrego? Przede wszystkim gratulacje dla pana za nagrodę, którą pan otrzymał. Tak się bałem, że pan o tym wspomni. Ja nie wiedziałem, że pan ma takie zasługi dla pożarnictwa, że przyznali panu nagrodę. Też nie wiedziałem. A dlaczego dla pożarnictwa? A to nie była nagroda za... Za wybitny wkład w ochronę bezpieczeństwa pożarniczego. O to panu chodzi, pożarowego, tak? Aha. Może nie. Tak, chociaż uzasadnienie wydawało mi się inne, ale może nie, pan tak coś odczytał, to naprawdę czego nie zauważyłem. Serdecznie panu pogratulować. Uważam, że nagroda już dawno zasłużona. Mm-hmm. Dobrze, że w końcu przyznana. Natomiast tak. Pan, odbierając nagrodę, pięknie ją podsumował wierszem, który pan tylko zaczął, ale nie skończył pan. A, gdy człowiek łapie pierwszą zadyszkę, o to panu chodzi, tak? Mm-hmm. A włos siwizną pierwszą się pruszy, nadchodzi moment pozornie miły dyplomów, nagród i jubileuszy. No i co? No właśnie, ja chciałbym wiedzieć, bo strasznie mnie ciekawi, co tam było dalej, bo pan nie chciał dokończyć. No to mogę panu dokończyć, bo to w zasadzie pana również dotyczy, bo to się kończy takim dwuwierszem i wierszyk nie ma miluniej puenty, poza być może odcinkiem renty. No nie, ja na szczęście aż tylu nagród nie dostałem jeszcze, co pan. Ale sam pan chciał, ja mówiłem, że pana zaboli również, także... Ja na szczęście tylu nagród, dyplomów i odznaczeń, co pan jeszcze nie dostałem, więc... Do tego odcinka wszystko renty mi troszeczkę, panem. Mam proszę nadzieję, pozostało pana, więcej. Proszę pana, przetasowanie personalne w Białym Domu to zapewne temat numer jeden, prawda? No, tych tematów numer jeden podczas prezydentury Donalda Trumpa to codziennie jest po 20, ale rzeczywiście to jeden z głównych tematów, bo tu codziennie kilka rzeczy się wydarza. To jest jeden z tematów. Tydzień temu, pamięta pan, mówiliśmy o tym, że Biały Dom zaprzecza, że Donald Trump planuje dymisję generała McMastera. Tak. Tydzień później generał McMaster jest zdymisjonowany. Tak samo było zresztą z sekretarzem stanu Rexem Tillersonem, o którym kiedyś media pisały, że będzie zdymisjonowany. Prezydent Trump Biały Dom zaprzeczał, a potem go zdymisjonowali. W każdym razie to jest bardzo znacząca zmiana na stanowisku doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, dlatego że to stanowisko to jest jedno z najwyższych w hierarchii spraw dotyczących polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa narodowego. Także nie ma już generała McMastera. Jego następcą będzie John Bolton, były ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ-cie w administracji prezydenta George'a Busha, zwolennik wojny w Iraku. On do dzisiaj uważa, że to była dobra decyzja i że należało dokonać inwazji na Irak jeszcze za czasów prezydentury George'a Busha. Republikanie mówią, że to dobra nominacja, że jest on wykwalifikowany, że w polityce zagranicznej, w kwestiach bezpieczeństwa narodowego ma ogromne doświadczenie. Z kolei demokraci zwracają uwagę po pierwsze na wybuchową osobowość, wybuchowy charakter Johna Boltona, co w zderzeniu z wybuchowym charakterem prezydenta Trumpa może tworzyć jeszcze troszkę bardziej wybuchową mieszankę. Tak. No i uważają, że wraz z nominacją Johna Boltona ryzyko konfliktu międzynarodowego zbrojnego jest większe, choćby dlatego, że John Bolton na przykład jest zwolennikiem, czy mówił o tym, że atak na Koreę Północną byłby wskazany, że Stany Zjednoczone miałyby prawo do takiego ataku i że być może powinno się go przeprowadzić. Był zwolennikiem zerwania porozumienia nuklearnego z Iranem, także on wśród jastrzębi jest najbardziej, największym jastrzębiem, jednym z największych jastrzębi wśród amerykańskich jastrzębi. A to zdaje się nie koniec zmian personalnych w Białym Domu, dlatego że amerykańskie media, które wcześniej, jak się okazuje, się nie myliły, przewidują kolejne zmiany, kolejne nominacje na ważnych stanowiskach. Tematów nam zatem nie zabraknie. Troszkę czasu pan na początku zmarnował, a tu wątków widzę bardzo będzie dużo, bo na przykład no jakże istotny temat, cła na stal aluminium, czyli to pachnie wojną handlową z Chinami, tak? Właściwie cło na aluminium i stal to z Chinami, Chiny bardzo nie uderza. My obawialiśmy się, że uderzy w nas, że uderzy w Unię Europejską. Nie uderzy. Nie uderzy, dlatego że zostaliśmy jako Europa, jako Polska w tym samym zwolnieni z tych ceł. Co ciekawe, zwolnione zostały właściwie większość krajów, dużych eksporterów stali do Stanów Zjednoczonych, bo i Meksyk, i Kanada, i Argentyna, i Brazylia, no to, i Korea Południowa. To powstaje takie dość banalne, oczywiste pytanie, po co w takim razie cała ta historia? No właśnie, prawie 70% eksporterów stali do Stanów Zjednoczonych zostało wyłączonych z tych ceł. Ale warunkowo, tak twierdzi prezydent Trump, że jeżeli nie uda się wynegocjować lepszych porozumień handlowych z Europą, czy z Kanadą, czy z Meksykiem, to te cła mogą zostać przywrócone, te cła zaporowe. Poważniejsza sprawa to jest groźba, czy właściwie już decyzja prezydenta Trumpa o obłożeniu cłami produktów z Chin, które te cła mogą objąć produkty o wartości nawet 50 miliardów dolarów. Groźba wojny handlowej narasta. Wczoraj na giełdzie na Wall Street o 700 punktów spadł wskaźnik Dow Jones. Mhm. Natomiast czy do tej groźby dojdzie, trudno powiedzieć, dlatego że ta nierównowaga w handlu z Chinami jest ogromna Stanów Zjednoczonych i być może Chińczycy nie zdecydują się przynajmniej na tym etapie na rozpoczęcie tej wojny, w której mogliby stracić i to bardzo dużo. No poczekamy w każdym razie wśród Amerykanów to te decyzje prezydenta Trumpa wcale nie są krytykowane i ostatnio sondaże pokazują wzrost notowania amerykańskiego prezydenta. Mimo tego całego zamieszania w Białym Domu czy wokół Białego Domu, notowania prezydenta Trumpa poszły w górę i moim zdaniem to wiąże się między innymi właśnie z decyzjami dotyczącymi tych ceł ochronnych, czy na stal i aluminium, a teraz wobec Chin. Zajrzyjmy, proszę pana, do Parkland, do szkoły, gdzie swojego czasu doszło do tragedii, do strzelaniny. 17 ofiar, jak pamiętamy, tam wpadli na pewien pomysł związany z bezpieczeństwem. Może się upowszechni, bo ciekawy. Mianowicie zarządzono, że dotyczy to uczniów, jak rozumiem, że mają przychodzić z przezroczystymi plecakami do szkoły, tak? Dokładnie tak. Jak pan się domyśla, no, trudno się dziwić. W szkole wśród rodziców panuje bardzo nerwowa atmosfera, a ostatnio to zdenerwowanie, lęki były jeszcze większe, ponieważ zdarzyło się, że dwóch uczniów przyniosło noże do szkoły. Brat sprawcy masakry sprzed miesiąca zaobserwowano go, że też gdzieś tam się kręci po terenie szkoły. Czy uczniowie znaleźli policjanta, który zasnął w radiowozie, a miał pilnować porządku czy bezpieczeństwa szkoły. W związku z tym nerwowość była duża. No i wymyślono kilka sposobów na to, żeby uspokoić rodziców i zwiększyć bezpieczeństwo w tej szkole. Jednym ze sposobów to jest wysłanie, uwaga, 8 policjantów, którzy będą patrolować teren tej szkoły. Ale drugi pomysł to są właśnie przezroczyste plecaki, po to, żeby można było zobaczyć, czy uczniowie mają broń w środku, czy nie mają broni. Oni dostaną, szkoła zakupi te plecaki, no i tylko z takimi plecakami uczniowie będą mogli do szkoły po feriach wiosennych, czyli od 2 kwietnia przychodzić. Co prawda nóż można ukryć także w inne miejsce, nie tylko w plecaku, na przykład, nie wiem, do kieszeni. W związku z tym być może następnym krokiem będą przezroczyste stroje. Tak pan to wymyślił. Tak to wymyśliłem. No. Kontrowersyjny pomysł, prawda? Co ciekawe, tak. Mamy pierwszą ofiarę, niestety śmiertelną ofiarę autonomicznego samochodu. Wspomnijmy o tym, bo wielokrotnie słuchaczom o tym pomyśle tego samochodu opowiadaliśmy. Tak, w Arizonie doszło do pierwszego wypadku, w którym zginęła kobieta, 49-letnia kobieta. Samochód zdalnie sterowany, znaczy samosterujący się, nie zwolnił na przejściu dla pieszych, jadąc z prędkością 60-70 km na godzinę, zabił tę kobietę. No, ostrzegano, że taki moment może przyjść. Uber, ponoć, bo to ta firma eksperymentowała. Wtargnęła, czyli ten automat no, miał kłopot z decyzją. Tak, i on nie zahamował, nie zwolnił. Natomiast obrońcy tej technologii, ja przyznam, że też do obrońców także tych eksperymentów należę. A zresztą, co ciekawe, w samej Kalifornii, czyli w jednym stanie, 50 firm testuje samochody autonomiczne, czyli takie, które będą mogły jeździć bez kierowcy. Równocześnie 50 samochodów, więc ja myślę, że ucieczki od tego nie będzie. Natomiast obrońcy tej technologii zwracają uwagę, że co roku w Stanach Zjednoczonych ginie na drogach około 35-40 tysięcy osób w różnego rodzaju wypadkach, w których 94% przyczyn to są błędy kierowców, czy błędy pieszych, którzy wchodzą na drogę niespodziewanie. Więc ta technologia autonomicznych samochodów paradoksalnie jest cały czas bezpieczniejsza, tak, od kierowców. Tyle tylko, że z tymi błędami kierowców, jak sądzę, że jednak przyzwyczailiśmy się do nich i jesteśmy skłonni się pogodzić. 30 sekund nam pozostało, panie kolego. Ja miałem jeszcze taki żart w konwencji czarnego humoru. A to już następnym razem. Krótko napad jakiś będzie? Tak, w Bentleyville w Pensylwanii, na przedmieściach Pittsburgha, doszło do napadu. Otóż gentleman wszedł do banku. Nie miał na czym napisać notatki z żądaniem, więc użył bankowego formularza. Na formularzach bankowych, jak pan wie, znajduje się miejsce na podpis, więc on pod żądaniem kilku tysięcy dolarów i groźbą użycia broni, której nie posiadał tak na marginesie, złożył swój podpis. Więc jak pan się domyśli, policja nie miała problemu ze schwytaniem go i zaledwie kilka godzin po napadzie zapukali do jego mieszkania. Ukłon dla żony, piosenkę mam dla pana. Tym razem mam wreszcie wrażenie, że tę piosenkę już panu prezentowałem. Lorni Green, posłuchajmy. Żona córkę uczyła ostatnio o ewolucji. No i co się okazało? Kiedy zapytałem córkę, no jak to jest z tą ewolucją, no to powiedziała mi, że najpierw był goryl, potem była babcia, potem był tata, potem była mama, no a potem było dziecko, czyli ona. Czy ja dobrze zauważyłem, że w tym łańcuchu nie jest pan tam na najwyżej? No jestem drugie pokolenie po gorylu, to chyba nie jest tak źle. A to musiał być taki goryl chuderlak chyba. Wie pan, jak w tym żarcie, zna pan to, jak wróbel... Oj, chyba tę nagrodę to panu przez pomyłkę jak dali. Jak ten wróbel siedzi obok orła na gałęzi, w pewnym momencie tak patrzy z politowaniem, a ty kto jesteś? Znaczy nie, z dumą patrzy, znaczy z podziwem. No ja jestem orzeł, odpowiada orzeł, a ty? Ja też jestem orzeł, ale chorowałem. I to było pod moim adresem, tak? Nie, skąd? Do widzenia. Do usłyszenia. Here we stand in the middle of a grand bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a house full of friends with a rainbow ends, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. The friendliest, whitenest, lovinest band that ever set foot in a promised land. And we're happier than them all. That's why we call it Bonanza. Bonanza. Bonanza. Bonanza. Tu trójka. Pani Anna, proszę państwa, z Poznania spotkała ostatnio na ulicy nietypowe zwierzę. Nie był to dzik, ale mała świnka, prawdopodobnie wietnamska, choć pewności nie ma. O sprawie Jacek Butlewski. Pani Ania miała ostatnio bliskie spotkanie. Świnia była spokojna, najwyraźniej oswojona z ruchem miejskim. Pojawiła się pod maską mojego samochodu na przejściu dla pieszych. Znała przepisy drogowe ta świnia. W ruchu miejskim nie zachowała się jak świnia. Co to mogła być za świnka? Jest podejrzenie, że świnka puławska. Mówi się też, że może świnka wietnamska. Prawdopodobnie jest to świnka tak zwana brytyjka. Tadeusz Pesz, Straż Ochrony Zwierząt. Tyle krzyżówek, tych świnek, które ludzie no niestety próbują na siłę udomawiać. Uciekła komuś z hodowli świnka wietnamska. Z tego gatunku świnek wietnamskich, które są bardzo szybkie, bardzo bystre. Przemysław Piwecki z Poznańskiej Straży Miejskiej. Kilkanaście osób już próbowało ją złapać, używając jakichś siatek. Jest bardzo trudno ją złapać. Nie dysponujemy bronią Palmera, karabinek Palmera, którym można usypiać zwierzęta. Poprosiliśmy o pomoc Poznański Ogród Zoologiczny. Przyjechał weterynarz, który ma od broń Palmera. Chodziło o to, ażeby to zwierzę uśpić i przenieść. I co, udało się? Niestety weterynarz musiał zrezygnować. Na dworze było zbyt zimno. Świnka ma gdzie uciekać. Zanim zacznie środek działać, mija kilka czy kilkanaście minut i ona zdąży zaszyć się tak głęboko, że jej po prostu mogliby nie być w stanie znaleźć. Świnka wszystkich wykiwała. Świnka prowadzi nie 1-0, ale chyba 2-0 albo i 3-0. Myślę, że w sprawie świń wytrasowały nas dziki. Spodziewałam się też, że w trop za tą świnią, którą wzięłam za dzika, za moment pojawią się małe. Ale ona była solistką i wyglądało na to, że bardzo dobrze czuje się we własnym towarzystwie. Kiedy miałam przekonanie, że to świnka wietnamska, oprócz takiej radości i zaskoczenia, potem pojawiła się we mnie złość, bo pomyślałam sobie, że świnki wietnamskie hodowane są przez ludzi i być może doczekaliśmy czasów, kiedy są podrzucane w parkach, kiedy znudzą się w domu. Pojawiały się też wcześniej informacje, że na tych ogródkach ktoś hodował świnki wietnamskie i że od kilku do kilkunastu biega tam tych świnek cały czas. Tak, zgadza się, myśmy tam widzieli kilka świnek, teren działki nie był zamieszkały i trudno było wejść w kontakt z właścicielem. widzimy takie zwierzę, poinformujmy. Najlepiej zadzwonić pod telefon alarmowy Straży Miejskiej. Tylko że zanim przyjadą, to już ta świnka będzie gdzie indziej pewnie. Niestety tak często my również mamy trochę walka z wiatrakami. A czy udało się już jakąś taką podobną świnkę do tej opisanej przez panią Anię złapać? Ostatnio mieliśmy pod koniec ubiegłego roku taką świnkę odłowioną w Swarzędzu. I jak się dała złapać? Ona była bardzo mała, nie było problemu na siatkę właśnie. Jak urośnie, to jest problem. Tak jest. Stadko świnek wietnamskich grasuje na Umultowie. No, pewnikiem poczuły wiosnę, pewnie nie one jedyne. Jakiś romantyzm wiosenny państwa również ogarnia? Będziesz zbierać kwiat, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazd, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce i głowy, będą śpiały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. Ty, ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna róża. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Właśnie ty będziesz moją damą. I ty, tylko ty będziesz moją panią. Ta-ra-na, ta-ra-na-ra-na, ta-ra-na-ra-na, ta-ra-na, ta-ra-na-ra-na, ta-ra-na-ra-na. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 25 marca w Mediamarkt. Przy zakupie smartfona powyżej 600 zł otrzymasz kartę podarunkową na dowolne zakupy w Mediamarkt. Na przykład kupując iPhone'a 6 32 GB za 1499 zł otrzymasz 100 zł na karcie Mediamarkt. A przy zakupie smartfona Huawei P9 Lite 2017 z zaawansowanym czytnikiem linii papilarnych za 679 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz w Lidlu w świątecznie niskich cenach. Już teraz. Polska wieprzowina, szynka XXL, 40% taniej, 8,95 za kilogram. Oraz duża czekolada Milka, 3 w cenie 2, czyli 7,25 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz. Byłam na tym pięknym koncercie i serdecznie polecam ten album. Płyta do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę.